الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة روايتان Imani ni zaidi ya sehemu sabini au zaidi ya sehemu sitini. Riwaya mbili hizo zote ni sahiha. Kauluhu bidhun, albidhu huwa ma baina thalatha ila tisa, ni hisabu iliyo baina ya tatu mpaka tisa. Fa idha qila bid'ata ashar huwa ma baina thalathata ashar ila tisata ashar. Ikisemwa bid'ata ashar, basi itakuwa ni hisabu iliyo baina ya thalathata ashar, kumi na tatu, ila tisata ashar, mpaka kumi na tisa. Wa idha qila bid'un faqat, ikisemwa bid'i peke yake, fahuwa ma baina thalatha ila tisa, ni idadi iliyo baina ya tatu mpaka tisa, ndio maana ya bidha. Qawluhu shu'ba, ash-shu'ba hiya al-qit'atu min ash-shay, ni sehemu ya kitu. Ay anna al-arkana bidhun wa sab'una qit'ah au juz'a, nguzo za imani ni zaidi ya sehemu sabini. Qawluhu a'laha la ilaha illa Allah, a'laha ay a'la hadhihi ash-shu'ab qawlu la ilaha illa Allah, a'la hadhihi ash-shu'ab qawlu la ilaha illa Allah, sehemu ya juu katika sehemu hizi sabini au zaidi ya sabini ni neno la ilaha illa Allah. Hii ndiyo ya juu katika hizi sehemu zaidi ya sabini za iman. Fahiya ra'sul islam wa ra'sul iman, qawlu la ilaha illa Allah ndiyo ra'sul islam, ndiyo asili ya Uislamu na ndiyo asili ya iman. Wa hiya ruknu al-awwal, na hiyo ndiyo nguzo ya kwanza. Wa hiya madkhalu ad-din, na la ilaha illa Allah ndiyo mlango wa dini. Mlango wa kuingilia katika dini ni kalimatu tawhid, la ilaha illa Allah. Qawluhu adnaha ay akhiruha wa aqalluha, daraja ya chini kabisa ya iman. Adnaha ay akhiruha, ya mwisho. Wa aqalluha, na ya chini katika daraja za iman. Imatatul adha anit tariq, ni kuondosha uchafu katika njia. Hii ni daraja ya chini katika iman, kwamba mtu anaondosha uchafu, akiona uchafu katika njia anauondosha, yeye ana daraja ya chini katika iman, ambapo daraja ya juu ni qawlu la ilaha illa Allah. Qawluhu imatatul adha anit tariq ay izalatul adha anit tariqil masluk, ni kuondosha uchafu katika njia inayopitwa. Kwa hii ni daraja ya chini katika zile sehemu za imani zaidi ya sabini. Daraja ya chini na sehemu ya chini katika hizo ni kuondosha uchafu katika njia, njia ile inayopitwa na watu. Wal adha kullu ma yudhi an-nas, adha aliposema izalatul adha, kuondosha adha katika njia, adha ni kila kinachoudhi watu, kila kinachoudhi watu kinaitwa adha, min shaukin, katika miba au hajarin au jiwe au qadhurat au uchafu au mukhallafat, yani kitu kina kilichobaki baada ya kutumiwa, alafu kile kilichobaki kinaitwa mukhallafat. Kikitupwa kile ukikiondosha pia ni katika thawabu, ni katika daraja ya chini ya imani. Kullu ma yu'dhi an-nasa fi tariqihim, kila kinachoudhi watu katika njia yao, hiyo ndiyo adha. Si lazima kiwe ni uchafu ha, lakini kila kinachoudhi watu, mfano kuna mti umeanguka katikati ya njia, kuna ubao umewekwa katikati ya njia, si uchafu lakini unaudhi watu. Idhan wal adha kullu ma yu'dhi an-nasa min shawkin au hajarin au qadurat au mukhallafat, kullu ma yu'dhi an-nasa fi tariqihim, kila kinachoudhi watu katika njia yao ndio adha. Wa wad'u al-adha fi at-tariqi muharram, kuweka adha katika njia ni yenye kuharamishwa jambo hilo, jambo la kutupa mataka au kutupa adha kitu kitakachoudhi watu katika njia ni haramu. Lianna at-tariqa lil-marra, sababu njia ni ya wenye kupita. Fal adha yu'attilu al-marra au yu'ridhuhum lil-khatar, kwa hiyo ile adha inawaudhi, inawaharibia watu au inawasababishia hatari. Au mtu ataweka jiwe au ataweka mti pale au ubao, hii ni kwamba utawaharibia wenye kupita au utawasababishia hatari. Mithlu an yuqifa sayyaratahu fi tariq, kusimamisha gari yake katika njia, hadha min al-adha, hii ni katika adha, sababu watu wanaudhika akiweka gari yake katika njia. Irsalu al-ma'i min al-bayti fi at-tariqi, hadha min al-adha, kupeleka maji kutoka nyumbani yakapita katika njia, hii pia ni katika adha. Wad'u al-qammamat fi at-tariq, kuweka uchafu katika njia, hadha min al-adha. Sawaun kana at-tariqu fil balad au fil barri, sawa njia ilikuwa katika mjini au katika bara, sio mjini lakini ni njiani ambayo imetoka pale mjini. Wadhu al-hijara, kuweka jiwe. Wadhu al-akhshab, kuweka mbao. Wadhu al-hadidi bituruqati an-nas, kuweka chuma katika njia za watu. Hafru al-hufar fi turuqati an-nas, kuchimba mashimo katika njia za watu. Kullu hadha min al-adha, yote haya ni katika adha. Kwa hiyo adha si lazima uchafu, adha ni kila kinachoudhi watu, kinachowekwa katika njia kikawaudhi watu, hiyo ni adha, ni haramu mtu kukiweka. Na kukiondoa hiyo adha ni katika thawabu, ni katika daraja ya chini ya imani. Fa idha jaa muslimun wa azaha hadha al-adha, akija muislamu akaondosha uchafu huu, akhla at-tariqa minhu, akaiepusha njia na hiyo adha, fahadha dalilun ala imanihi, hii ni dalili ya imani yake mtu huyo. Fawadhu al-adha fi at-tariqi min shu'ab al-kufr, kuweka adha katika njia ni katika sehemu za ukafiri. Wa izalatu al-adha an at-tariqi min shu'ab al-iman, na kuondosha adha katika njia ni katika sehemu za imani. فوضع الأذى في الطريق من شعب الكفر، kuweka adha katika njia ni katika sehemu za ukafiri, wa izalatul adha ani tariqi min shu'abil iman, na kuondosha adha katika njia ni katika sehemu za iman. Hata baadhi ya maulama wanasema mtu akiondosha adha katika njia akusanye baina ya daraja ya juu ya iman na hii daraja ya chini, pale anapoondosha uchafu aseme la ilaha illa Allah, ili awe na daraja zote mbili, daraja ya juu ile ya iman na hii ya chini ya kuondosha uchafu. Mtu akiondosha adha aseme la ilaha illa Allah huko anaondosha, ili awe amekusanya baina ya a'la maratibil iman na aqalluha. Qawluhu wal haya'u shu'batun min al iman, haya ni sehemu ya iman. Wal haya'u shu'batun min al iman, na haya ni sehemu ya iman. Al haya'u khuluqun yaj'aluhu Allahu fil insan yahmiluhu ala fi'li ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu wa yamna'uhu mimma yudannisuhu wa yashiluhu. Haya ni tabia ambayo Allah anaijalia kwa mtu, inampelekea kufanya mambo ambayo yanampamba na kumzuia na mambo ambayo yanamchafua na kumuharibia imani yake. Alhaya'u khuluqun yaj'aluhu Allahu fil insan, haya ni tabia ambayo Allah anaitia kwa mwanadamu. Yahmiluhu ala fi'li ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu, hii haya tabia hiyo inamsababisha kufanya jambo linalompamba mtu. Wa yamna'uhu mimma yudannisuhu, na kumzuia na mambo ambayo yanamchafua. Wa yashinuhu. Walhaya'u alladhi yahmilu sahibahu ala alkhair wa yub'iduhu ani sharri hadha mahmud, haya ambayo inamsababishia mwenyewe kufanya kheri na kumweka mbali na shari, haya hii ni mahmud, ni yenye kusifiwa. Haya ambayo yahmilu sahibahu, inamsababishia mwenye haya hiyo ala alkhair kufanya kheri, wa yub'iduhu ani sharri na kumweka mbali na shari, hadha mahmud, haya hii ni yenye kusifiwa. Amma alhaya'u alladhi yamna'u al-insana min fi'li alkhair wa talabi al-ilmi, ama haya inayomzuia mtu kufanya khairi, inayomzuia mtu kutafuta ilmu, wasuali amma ashkala alayhi, na kuuliza jambo lililotatiza kwake, fahadha haya'u madhmumun li'annahu khajal, hii ni haya ambayo inakashifiwa, haisifiwi, inakashifiwa, kwa sababu hii ni khajal, ni aibu. Amma alhayau alladhi yamna'u alinsana min fi'li alkhair wa talabi alilm, haya inayomzuia mtu kufanya khairi na kutafuta ilmu, wasuali amma ashkala alayhi, na kuuliza jambo lilotatiza kwake, fahadha haya'u madhmum, hii ni haya inayokashifiwa, li'annahu khajal, hii ni aibu. Hii haitakiwi kuwa mtu ana haya kiasi cha kwamba kusoma pia kutafuta ilmu aona aibu, aona aibu kukaa na wenzake akatafuta ilmu, aona aibu kuswali. Sasa hii ni khajali, hii ni madhmum. Wa shu'abul imani kathira, sehemu za imani ni nyingi. Kama araftum bid'un wa sab'un, sehemu za imani ni nyingi kama mlivyojua, ni zaidi ya sehemu sabini. Waqad kataba al-imam al-Bayhaqi mu'allafan kabiran bayyana fihi shu'ab al-iman, الإمام البيهقي أمعنك مؤلف كتاب كبوة أكبينيشا لنياك سهيم ذا إيمان وله مختصر متبوع كتابه كنا مختصر ambao tayari umeshachapishwa kuelezea hizo sehemu za imani. Wa min adillati ulamai ala anna al-iman qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih qawluhu sallallahu alayhi wa sallam a'laha la ilaha illa Allah. Katika dalili za maulama zinazoelezea kwamba imani ni kusema kwa ulimi na itikadi ya moyoni na amali, kufanya amali kwa viungo, dalili ya hiyo maneno ya Mtume sallam a'laha la ilaha illa Allah, daraja ya juu ya imani ni la ilaha illa Allah. Hada yadullu ala alqawl, hii inafahamisha kusema, ile qawlun bil lisan. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam adnaha imatatul adha anit tariq, daraja ya chini ya imani ni kuondosha adha katika njia. Yaqul hadha amal, hii ni amal, ni kitendo. دل على أن الأعمال من الإيمان, هي نفهمش كما عمل نكتك إيمان, عمل جيما نكتك إيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان, حياء نسهمك كتك إيمان, هذا في القلب, هي نكتك مويو, حياء هي نتبيه هي inayokuwa katika moyo. Lazima hadha fil qalbi, alhayau inma yakunu fil qalbi, haya inakuwa katika moyo. Fahadha dalilun ala anna al-imana qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih, hii ni dalili kuwa imani ni kusema kwa ulimi na kuitakidi kwa moyo na kufanya amali kwa viungo. ثم قال المؤلف رحمه الله وأركانه ستة, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان يتكون من أركان وشعب, إيمان إن فنيك كتكان أركان na shu'ab, nguzo za iman na shu'ab, na zile sehemu za iman. Famal farqu bainahuma, nini farqa baina arkan na shu'ab? Alfarqu anna alarkan la budda minha, farqi ni kwamba nguzo lazima zitekelezwe. Fa idha zala wahidun minha, ikiondoka moja katika nguzo hizo, zala iman, imani yote imeondoka. Lianna shay'a la yakumu illa ala arkani, sabu kitu hakisimami isipokuwa kwa nguzo zake. Fa idha fuqida ruknun min arkani shay lam yatahaqqaq, ikikosekana moja katika nguzo za kitu, lam yatahaqqaq, hakiwezi kikatahaqqaq kile kitu. Fa idha fuqida ruknun min arkani shay lam yatahaqqaq, ikikosekana moja katika nguzo za kitu, lam yatahaqqaq, kile kitu hakiwezi kikasimama. Wa amma shu'abu, ama shu'ab, fa innaha mukammilat, shu'ab ni mukammilat, yani zenye kukamilisha kile kitu. Wa amma shu'abu fa innaha mukammilat, لا يزول الإيمان بزوال الشيء منها إيمان هيوندوكي وكووندوكا كيتو كتكا سهمو هزو زا إيمان. لكنها مكملات, لكن إذ شعب نمكملات زيني ككمليش إيمان, إما واجبات أو مستحبات, إما نواجبات مامو يا واجب أو مستحبات أو مامو يا سنة. فالواجبات لكمال الإيمان الواجب, مامو يا واجب نكواجلي ككمليش إيمان يا واجب. والمستحبات لكمال الإيمان المستحب, na mustahabbat mambo ya sunna ni kwa ajili ya kukamilisha imani ambayo ni mustahabu ya sunna, sio ya lazima. Mambo ya wajibat yanakamilisha al-iman al-wajib, mfano sala, zaka, haji, siyam. Hizi ni mambo ya wajibat zinakamilisha imani ya wajib ya lazima. والمستحبات لكمال الإيمان المستحب, مambo ya sunna ni ya kukamilisha imani ambayo ni ya sunna. Wale salawat, nawafil, hizi siyam, nawafil, hizi ni za kukamilisha mambo ya sunna, imani ya sunna, sio imani ile ya wajib. Imani ya wajib inakamilishwa na mambo ya wajib, na imani ambayo ni mustahabu ya sunna inakamilishwa kwa hizi mustahabat, mambo ya sunna. Fa idha taraka almuslimu shay'an min alwajibat au fa'ala shay'an min almuharramat fa innahu la yazulu imanuhu bilkulliya 'inda ahli sunnati waljamaa. Muislamu akiwacha moja katika mambo ya wajibat au akifanya moja katika mambo ya muharramat, fa innahu la yazulu imanuhu bilkulliya, huyu imani yake haiondoki yote kwa alusunnati waljamaa. Walakin yazulu kamaluhu alwajib, lakini unaondoka ule ukamilifu wake wa wajib, ule ukamilifu wake ulio wajib ndio unaondoka akifanya muharramat. Akifanya muharramat imani yake haiondoki yote kwa ahlu sunnati wal jamaa. Walakin yazulu kamaluhu alwajib, lakini unaondoka ukamilifu wake wa wajib, inakuwa imani yake sio ya wajib, inapungua kwa sababu ya yule kufanya jambo lile lililo haramishwa. Fayakunu nafisa al-iman au fasika, anakuwa ni mpungufu wa iman au anaitwa ni fasik, mtu asi, mtu aliyetoka katika kundi la Waislam ndio fasik. Kama lau shariba al-khamra, kama lau mtu akinywa tembo, au saraka, au aliiba, au zana, au alizini, au faala shay'an min al-kaba'ir, au alifanya lolote katika mambo, katika madhambi makubwa. Au faala shay'an min al-kaba'ir, au alifanya jambo katika mambo, katika madhambi makubwa. Hadha yakunu fa'ilan limuharramin wa kabiratin min al-kaba'ir, anakuwa ni mwenye kufanya jambo lenye kuharamishwa na anakuwa ni mwenye kufanya moja katika madhambi makubwa. Lakinahu la yakfuru bidhali, lakini hakufuru kwa hilo. Mtu akinywa tembo, Uislamu wake bado upo. Akizini, Uislamu wake bado upo. Ndio, lakinahu la yakfuru bidhali, hakufuru kwa dhambi hiyo kubwa aliyoifanya. Wala yakhruju minal iman, wala hatoki katika iman kwa sababu ya dhambi hiyo kubwa. Bali yakunu fasika, bali anakuwa ni fasik, asi. Wayuqamu alayhi alhaddu in kanatil ma'siyatu dhata haddin, atasimamishiwa hadi ikiwa ile yakiwa ile maasi ya dhata hadin hayakuwekewa mpaka. Wazi hapa? Mafhumu bwana? Wakadhalika man taraka wajiban, vile vile mwenye kuacha wajib, kama taraka birra alwalidain, kama mwenye kuacha kuwafanya wema wazazi, au silat alqaraba, au aliwacha kuunga ndugu kuwaunga, hadhihi wajibat, haya ni mambo ya wajib. Faman tarakaha naqasa imanu, mwenye kuyawacha imani yake imepungua, kwa sababu amewacha wajib ambao yazulu al-imanu al-wajibu bihi, ile imani wajib ya wajib inaondoka kwa kuwacha, au kamalu al-imani al-wajib inaondoka kwa kufanya jambo hili, kwa kuwacha jambo ambalo ni la wajib. Tumesema kunyuma al-wajibat likamali al-imani al-wajib, mambo ya wajibat ni kwa ajili ya kukamilisha imani iliyo wajib. Sasa kama mtu aliwacha wajib kama hiyo, kuwafanyia wema wazazi au kuunga kizazi chake, kuwaunga ndugu zake, haya yote ni mambo ya wajib. Kwa mwenye kuacha mambo hayo, nakasa imanu, imani yake imepungua. Wa kana asiyan bitarkil wajib, na anakuwa ni asi kwa kuacha jambo la wajib. Fayakunu asiyan imma bitarkil wajib, kwa atakuwa ni asi ima kwa kuacha jambo la wajib, wa imma bifi'li muharram, na ima kwa kufanya jambo lenye kuharamishwa. Wa ala kulli hali la yakhruju min al-iman, kwa kila hali ni kwamba hatoki huyu katika iman. Wa innama yakunu mu'minan naqis al-iman, isipokuwa anakuwa ni mu'min mpungufu wa iman. Muislamu ambaye amewacha kufanya wajibati au amefanya muharramat, jambo lenye kuharamishwa, huyu anakuwa anaitwa ni mu'min naqisal iman, mpungufu wa imani. Hadha madhhabu al-sunnati wal jamaa, hii ndio madhhab ya al-sunnati wal jamaa, khilafan lil khawarij wal mu'tazila alladhina yukaffiruna murtakibal kabira, kinyume cha khawarij na mu'tazila ambao wanamkufurisha mwenye kufanya dhambi kubwa. Khawarij na mu'tazila wanamkufurisha kila mwenye kufanya dhambi kubwa, mtu akinywa tembo kafiri, akisengenya kafiri, akisema urongo kafiri, akizini kafiri. Hii ni itikadi ya khawarij na mu'tazila. فالخوارج يكفرونه ويخرجونه من الدين, مخوارج wanamkufurisha huyo aliyefanya dhambi kubwa na wanamtoa katika dini, hawamhisabu kwamba ni muislamu. والمعتزله يخرجونه من الدين لكن لا يدخلونه في الكفر, معتزله mu'tazila wanamtoa katika dini mtu huyo aliyefanya dhambi kubwa, wanamtoa katika dini, lakini la yudkhilunahu fil kufri, lakini hawamtii katika ukafiri, hawamuingizi katika ukafiri. Wa innama yaqulun huwa fi manzilatin baina almanzilataini, wanasema huyo yuko katika daraja baina ya daraja mbili, la huwa mu'min wala kafir, si muislamu wala si kafiri. Itikadi ya Mu'tazila. Mu'tazila anayefanya dhambi kubwa wanamtoa katika dini, wanasema huyu sio muislamu kabisa. Lakini la yudkhilunahu fil kufri, lakini hawamtii katika ukafiri. Wa innama yaquluni, isipokuwa anasema huwa fi manzilatin baina almanzilatayn, yuko katika daraja moja katika daraja mbili za hawa wanafunzi. Huwa fi manzilatin baina almanzilatayn, yuko katika daraja manzila baina ya manzilatayn, daraja iliyo baina ya daraja mbili. La huwa mu'min wala kafir, si muislamu wala si kafiri. Hii ni itikadi ya Mu'tazila. Anayefanya dhambi kubwa wanamtoa katika dini, wasema sio muislamu, wanamtoa katika dini, lakini hawamuingizi katika ukafiri. Wanasema yuko katika manzila baina almanzilatayn, kwa hiyo si muislamu wala si kafiri. Tumefahamu? Wala hawana jina walilompa, si muislamu wala si kafiri, hawana jina walilomwita walilompa. Ni hiyo kuwa kwa sababu iko katika manzila baina almanzilatayn. Hawakumpa jina jingine. Hadha madhhabuhum wa huwa madhhabun mubtada, hii ndiyo madhhabu yao na ni madhhabu yenye kuzushwa. Mukhalifun liladilla, yenye kukhalifu dalili. Wa mukhalifun lima huwa alaihi ahlu sunnati waljamaa, na madhhabu ya haya ni yenye kukhalifu madhhabu walionayo ahlu sunnati waljamaa. Wasababu fi dhalik, sababu katika hilo, sababu ya hawa Mu'tazila na Khawarij kuwa na itikadi hiyo, taksiruhum fil istidlal, ni kufanya taksiri yao katika istidlal, uzembe wao wa kuchukua dalili. Haithu akhadhu adillat alwa'id wa taraku adillat alwa'd, wakati wamechukua dalili za wa'id makamio na wakawacha dalili za wa'di ahadi. Wamechukua dalili za makamio wakawacha dalili za wa'd ahadi ya janna. Mithlu qawlihi ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah hasamehe kushirikishwa na kitu kingine. Hadhihi min adillati alwa'd, hii ni katika dalili za wa'di. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, anasamehe dhambi iliyo chini ya ushirikina kwa anayemtaka. Yaqulu hadhihi min adillati alwa'd, hii ni katika dalili za ahadi, ahadi ya khairi. دلت على أن العاصي الذي لم يصل إلى حد الشرك والكفر أنه مرجو له المغفرة. Haya imefahamisha kwamba mtu mwenye kuasi ambaye hajafikia kwenye hadi ya ushirikina, hajafikia kwenye daraja ya ushirikina na ukafiri, ni kwamba annahu marjuu lahu almaghfira, mtu huyo anatarajiwa kusamehewa. Wa mu'arridun lilwa'idi wal'uquba, na ni mwenye kujisababishia nafsi yake makamio na adhabu huyu asi. Fa idha jama'ta baina qawlihi ta'ala wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada, asema ukikusanya baina ya neno la Allah wa man ya'si Allah wa rasula, mwenye kumwasi Allah na mtume wake, fa inna lahu nara jahannam, huyo atakuwa na moto wa jahannam, khalidina fiha abada, hali ya kukaa milele humo. Man akhadha bidhahiriha kaffara bilma'siyati mutlaqan, mwenye kushikamana na dhahiri ya aya hiyo, huyu moja kwa moja ni kwamba atakufurisha mutlaqan kwa maasi. mwenye kuchukua dhahiri ya aya hii ni kwamba kafara bil maasi, atakufurika, atakufurisha kwa maasi ya mutlaqan. Mtu akifanya maasi ya yoyote atamkufurisha. Wa irraddaha ila qawlihi ta'ala inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha tabayyana lahu alhaq. Huyu huyu akirejesha ile qawl aya wa man ya'si Allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada, hii akairudisha kwenye neno la Allah, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hapo tabayyana lahu alhaqu, itambainikia haki. Vipi? Yaqul tabayyana lahu alhaqu wa annahu la yakhruju min ad-din, itambainikia haki ni kwamba yeye hatoki katika dini aliyefanya moja katika madhambi makubwa. Walakinahu mutawaadun binnar, lakini ni mwenye kupewa makamio ya moto. Insha Allahu ghafara lahu, Allah akitaka atamsamehe. Wa inshaa adhabahu, na akitaka Allah atamuadhibu. فقد يأتي عليه مكفرات في الدنيا أو عذاب في الآخرة تكفر هذه السيئات. أسمع. فقد يأتي عليه مكفرات في الدنيا, هو هو كفانيا, هو كفانيا ما بين كفرش ولمنغوني au adhabin au adhabun fil akhira tukaffiru hadhihi sayiat, huwa kafanya au huwa kaleta mukaffirat, vitu venye kufutia madhambi fi dunia hapa ulimwenguni. Au adhabin fil qabri, au adhabu kaburini, akaadhibiwa kaburini. Tukaffiru hadhihi sayiat, mambo haya ambayo yanafuta madhambi aliyoyafanya. Tumefahamu? Wazi hadha. Huyu anayesoma anayechukua aya hii ya kwanza ya suratul jin, halafu akairejesha kwenye aya hii inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hapo itambainikia haki, na kwamba anayefanya dhambi kubwa hatoki katika dini, lakini anapewa makamio ya moto. Allah akitaka atamsamehe, na akitaka atamwadhibu. Hii ndio akida ya Ahlusunnah wal Jamaa katika huyu murtakibil kabira, imata wa lam yatub, akifa na hajatubia na hiyo dhambi aliyoifanya. Ni kwamba Allah akitaka atamsamehe, Allah akitaka atamuadhibu kwanza. Faqad yati alayhi mukaffiratun fi dunya, huwa yakaja kwake mukaffirat, mambo yanaondosha madhambi hapa ulimwenguni. Au adhabun fil qabri, au adhabu kaburini yakaadhibiwa. Tukaffiru hadhihi sayiat, haya yanaondosha haya madhambi aliyoyafanya makubwa. Tumefahamu? Wal mukaffiratu kathira, na haya mambo yanaondosha madhambi ni mengi. Yubtala bimasaib, mtu huweza huenda akaonjwa kwa misiba. Yubtala biukubatin fi dunya, huenda akaonjwa kwa adhabu ulimwenguni. Au yuadhabu fi qabrihi, au akaadhibiwa katika kabri yake. Au yuajjalu ila yawmi alqiyama, au akaakhirishiwa adhabu mpaka siku ya kiyama. Wayakunu tahta almashia, na akawa chini ya mashia kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه akitaka atamsamehe na akitaka atamwadhibu. Kwa kuna vitu vingi ambavyo vinafuta madhambi hayo makubwa. Tauba inafuta madhambi, misiba, mitihani, matatizo, maradhi, yote yani kama yanafuta madhambi. Au hiyo adhabu fi alqabri, yu'adhabu fi qabrihi, mtu anaadhibiwa katika kabri yake, ile adhabu inamfutia yale madhambi aliyoyafanya ulimwenguni. Hadha madhhabu ahli sunnati wal jamaa, hii ni madhhabu ya ahli sunnati wal jamaa. Wa hadha huwa al farq baina shu'abi wal arkan, na hii ndio farqa baina hizi shu'ab na arkan. Faman taraka shay'an min al arkan fa innahu yakfuru, mwenye kuacha yoyote katika nguzo anakufuru. Man taraka shay'an min al arkan fa innahu yakfuru, mwenye kuacha yoyote katika nguzo, fa innahu yakfuru, anakufuru. Man jahada tauhida, mwenye kuikanusha tauhid, wa ashraka billahi azza wa jall, akamshirikisha Allah azza wa jall na kitu kingine, hadha yakfuru, huyu anakufuru. Liannahu taraka rukna al-awwal, kwa sababu amewacha, ameiwacha nguzo ya kwanza. Wa man jahada ahada ar-rusuli yakfuru, mwenye kumkanusha mmoja katika mitume anakufuru. Liannahu taraka ruknan min arkani lislam, kwa sababu ameacha moja katika nguzo za Uislamu. Waman jahada almalaikata yakfur, mwenye kuwakanusha malaika anakufuru. Wayakhruju min almilla, na anatoka katika Uislamu. Man kafara bilbaathi, mwenye kukanusha kufufuliwa, au jahada aljanna au innar, au alikana pepo au moto, au sirat au sirat au ilmizan, au shay'an mimma thabata min umuri al-akhira, au lolote katika mambo yaliyothibiti katika mambo ya akhira. Fa innahu bidhalika yakfur, mtu huyo anakufuru kwa hilo. Liannahu ankara rukna min arkani liiman, kwa sababu amepinga moja katika nguzo za imani. Kadhalik man jahada alqadar, vile vile mwenye kukanusha qadar, makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala, akasema al-amru unuf, al-amru unuf, yani mambo yanaanza upya bila kutanguliwa na sabiqul qadar. Kila jambo linaanza upya, halikutanguliwa na qadar. Hii ndio unuf. Kwa anayesema hivyo al-amru unuf walam yasbiq qadarun min Allah, haikutangulia qadar kutoka kwa Allah. Innama hiya lil, innama hiya al-musadafa, isipokuwa ni musadafa, yani muwafaqa. Wal umuru bisudfa, na mambo yote ni sudfa, yanakuja upya. Walaysa hunaka qadar, na hakuna qadar. Kama yakuluhu ghulatul mu'tazila, kama wanavyosema wale waliopetuka mpaka katika mu'tazila. Fa innahu yakfuru aidha, mtu huyo anakufuru pia. Liannahu jahada alqadar, sababu huyo amekanusha qadar. Na qadar ni katika nguzo za iman, kuamini qadar ni katika nguzo za iman. Kwa hiyo kukanusha qadar ni kufur, ni ukafiri. Amma man taraka shay'an min ash-shu'ab, ama mwenye kuacha moja katika hizi sehemu za iman, fa inna hadha yanqusu imanuhu, huyu imani yake inapungua. Amewacha moja katika hizi sehemu za iman. Fa inna hadha yankusu imanuhu, huyu imani yake inapungua. Imma an yakuna naqsan likamalihi alwajib, ima itakuwa ni upungufu wa ukamilifu wake ulio wajib, au naqsan likamalihi almustahab, au ni upungufu wa ukamilifu wake wa sunna. Lakinahu la yakfuru bidhalik, lakini hawi kafiri kwa hivyo, hawi kafiri kwa kupinga kwa kuacha moja katika hizi sehemu za imani. Akiwacha moja katika sehemu za imani, imani yake inapungua, lakini hawi kafiri. Kadhalik yasema au naqsan likamalihi almustahabbi lakinahu la yakfuru bidhalik, huyo hakufuru kwa hilo. Wama dalilu ziyada wan nuqsani fil iman, nini dalili ya kuzidi na kupungua katika imani? Dalili ya kwamba imani inazidi na mara nyingine inapungua. Amma dalilu ziyada فقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وأميني وقيلي نوالي أنباو أنا فتاد الله وجلت قلوبهم هو قوبا نيوزاو نيوزاو وينجي خوف وإذا تليت عليهم آياته na wanaposomewa aya zake, zaadatuhum imana, huwazidisha imani. Hii ni dalili ya kwamba imani inazidi. Wa idha tuliyat alayhim ayatu zaadatuhum imana, huwazidisha imani zile aya. فدل على ان الايمان يزيد بسماع القران, hii inafahamisha kwamba imani inazidi kwa kusikiza Qur'an. وقوله تعالى واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا, ikiteremshwa sura kuna katika wao wanaosema nani katika nyinyi itakayomzidisha sura hii imani. Fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana, ama wale walioamini hiyo sura inawazidisha imani. Wa hum yastabshirun, na huku wao wakifurahika. Wa amma alladhina fi qulubihim maradun فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. دل على أن الإيمان يزيد بنزول القرآن وسماعه وتدبره, هنا فهميشا كما إيماني نزيد وكشوك وقرآن نكويسكي قرآن نكويزنغتيا, كما في قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فدل على أن الإيمان يزيد بالطاعات والتصديق, وهي نفهمشة وبإيمان نزيد وطاعة والتصديق نقصدق. Kwayo aya hizi ni baadhi ya aya zinazoonesha kwamba imani inazidi. Wa amma nuqsan, ama kupungua, fa inna kulla shay'in yazidu fa innahu yanqus, kila kitu kinachozidi hicho kitu hicho kinapungua. Kullu shay'in qabilun liziyada fa innahu qabilun linnaqsi, hadha min nahiya, kila kitu kinachokubali kuzidi pia kitu hicho hicho kinakubali kupungua. Hadha min nahia, hii ni katika upande. Wadalla alayhi qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fi alhadithi sahih, inafahamisha kupungua kwa iman neno la mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi sahihi. Inna Allah subhanahu wa ta'ala yawma alqiyama yaqul akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman. Hadha siku ya qiyama atasema mtoeni katika moto yule ambaye katika moyo wake kuna wizani wa khardal ya iman, wizani mdogo sana wa iman, mtoeni katika moto. Fadalla ala anna al-imana yankusu, hii hadithi inafahamisha kwamba imani inapungua. Hatta yakuna ala wazni habatin min khardalin fil qalbi, mpaka imani hiyo inakuwa katika wizani, inakuwa juu ya wizani wa khardal, yani tembe ya khardal katika moyo, yani wizani mdogo sana. Kwa hiyo khardal ni kitu ambacho chapigiwa mfano katika udogo, kitu kidogo kinapigiwa mfano kwa khardal. وإن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. متوين katika moto yule ambaye katika moyo wake kuna wizani wa tembe ya khardal ya iman. فدل على أن الإيمان ينقص حتى يكون على وزن حبة من خردل في القلب. هي نفهميشة kwamba imani inapungua mpaka inakuwa katika wizani wa hiyo tembe ya khardal katika moyo. وكذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان, واو wako karibu na ukafiri siku hiyo kuliko wao kwa imani. Hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman. Fadalla dalla ala anna al iman yanqusu hatta yakuna aqraba ila al kufr, inafahamisha kwamba imani inapungua mpaka inakuwa karibu sana na ukafiri. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. من يكون منكر katika nyinyi na ubadilishe kwa mkono wake, asipoweza basi ni kwa ulimi wake, asipoona asipoweza ni kwa moyo wake. Wadhalika adhafu al-iman, na hiyo ni daraja dhaifu sana ya iman. Dalla ala anna al-iman yadhafu ay yanqusu, hii inafahamisha kwamba imani inapungua. Fal-iman idhan yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah, kwa hiyo imani inazidi kwa kufanya ta'a na inapungua kwa kufanya ma'siyah. قوله وأركانه ستة, نقول ذاك ستة, أي دعائمه التي يقوم عليها ويفقد بفقدها أو بفقد واحد منها ستة أركان. نقول ذاك ستة, نقول ذاك أمبازو يقوم عليها, يعني إيماني نسمام جو ينقزو هزو, ويفقد بفقدها, na inakosekana kwa kukosekana nguzo hizo, au bifakdi wahidi minha, au kwa kukosekana moja katika nguzo hizo. Sita tu arkan ni nguzo sita. Wahia al-awwal antu'mina billah. Farrukunu al-awwal, nguzo ya kwanza, huwa al-imanu billah, ni kumuamini Allah. Wayashmalu anwaa at-tawhidi thalatha, na hii nakusanya sampuli tatu za tauhidi. Hiyo al-imanu billah inakusanya sampuli tatu za tauhidi: al-iman bi anna Allah subhanahu wa ta'ala wahidun ahadun fardun samadun la sharika lah fi rububiyyatihi wala fi uluhiyyatihi wala fi asma'ihi wa sifatihi. Naelezea hizo nguzo sita za imani eh? Ni kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja, samadun mwenye kukusudiwa kwa haja, hana mshirika katika uungu wake, wala fi uluhiyatihi wala fi asmaihi wa sifatihi. Athani nguzo ya pili ya iman, al-imanu bil malaika, ni kuamini malaika. Wal malaika jamu malak, malaika ni jamii ya malak. Wa asluhu malak thumma suhila, kisha ikafanywa nyepesi, waqila malak, ikasemwa malak badala ya malak. Kwa hiyo imeondoshwa hamza ikabaki malak. Wal malaika khalqun min khalqillah fi alamil ghaib, malaika ni viumbe katika viumbe vya Allah vilivyo katika ulimwengu wa ghaib, ulimwengu wa kujificha. Khalaqahum Allahu liibadati, Allah amewaumba malaika kwa ajili ya kumwabudu yeye peke yake, la sharika la, walitamfidhi awamirihi subhanahu wa ta'ala fi mulki, na kwa ajili ya kupitisha amri zake subhanahu wa ta'ala katika ufalme wake. Allah amewaumba malaika kwa ajili ya kumpwekesha yeye, kama alivyosema Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, au na kwa sababu ya kutekeleza amri zake subhanahu wa ta'ala katika ufalme wake. Wa hum asnafun, na malaika kuna sampuli nyingi. Kullu sinfi lahu amalun muakkalun bihi, kila namna ina amal mwenye kuwakilishwa kwa amali hiyo. Wa yakumu bihi la yasuna Allah ma amarahum, malaika hao hawamuasi Allah anayowaamrisha. Wa yafaluna ma yumarun, na wanafanya wanavyoamrishwa. Faminhum man huwa muwakkalun bilwahi, kuna katika hao malaika mwenye kuwakilishwa kwa wahi. Wa huwa Jibrilu alayhi salam, wa huwa ashraful malaika, na huu ni mtukufu kuliko malaika wengine eh? Jibrili eh? Jibrili ni mtukufu kuliko malaika wengine. Wa huwa ruhul amin shadidul quwa, na ye Jibrili ni ruh al amin muaminifu, shadidul quwa mwenye nguvu, kama alivyosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala: nazala bihi ruhul amin ala qalbik litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyin mubin, katika surat an-najm: allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Kwa Jibril muwakkalun bil wahy, wa minhum man huwa muwakkalun bihamlil arsh, na kuna katika malaika wenye kuwakilishwa kwa kuibeba arsh. Alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawla, ambao wanabeba arshi na walio yani karibu na arsh. Qala ta'ala: wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania, malaika wako karibu yake na wanabeba arshi ya Mola wako juu yao siku hiyo malaika wanane. Al-arshu huwa a'zamu al-makhluqat, arshi ya Allah ndiyo kiumbe kikubwa kuliko vingine vyote. ولا يعلم عظمه إلا الله عز وجل hakuna anayejua ukubwa wa arshi isipokuwa Allah azza wa jalla. Yahmiluhu almalaika, malaika wanaibeba hiyo arsh. Wa hadha dalilu ala idhami almalaika, na hii nao ni dalili ya ukubwa wa malaika. Wa idhami quwahum wa khalqihim, na ukubwa wa nguvu zao na umbile lao. Qala ta'ala alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha mathna wa thulatha wa ruba'. Sifa njema ni za Allah mwenye kuumba mbingu na ardhi, mwenye kuwajalia malaika ni mitume uli ajniha, wenye mbawa wawili wawili, watatu watatu, na wanne wanne. Yazidu fil khalqi ma yasha, anazidisha katika viumbe anavyotaka mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum man lahu 600 janah, kuna katika hao malaika mwenye mbawa 600 ka Jibril alayhi salatu wassalam. فلا يعلم عظم خلقتهم إلا الله عز وجل حقنا نجوى أقوى وموامبل ياو اسبقوا الله سبحانه وتعالى موامبل كذا ناني هو ملائكة الله موصف وقسم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلمون يعملون وهم بأمره يعملون. ومنهم موكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل, كنا katika malaika mwenye kuwakilishwa kwa mvua na mimea, na huyu ni Mikail. Mikail ndio mwenye kuwakilishwa kwa masuala ya mvua, peleka mvua huku, peleka mvua kule, na masuala ya mimea. ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور, na kuna katika malaika mwenye kuwakilishwa kwa kukuzia lile parapanda, wa huwa Israfil, na huyo ni Israfil. Yanfukhu fi suri fayahliku kullu shay'in, Israfil atakuzia lile parapanda, kitaangamia kila kitu ambacho hakijafa. Qala ta'ala wa nufikha fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man shaa Allah ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم نفخ فيه مرة ثانية كيشا لتفوزيوتين مراتيل فتطير الأرواح في أجسادها روح زيتا توكا كتك ميليا بلياك زيتا روكا زلي روح fi ajsadiha, katika mili yake. Tatiru alarwahu min alqarni, roho zitaruka kutokana na lile qarni, pembe lile linalopuziwa. Wa huwa suru, na hiyo qarni ni ile parapanda. Ila ajsadiha, zitaruka kwenda katika mili yao. Wa tadkhulu fiha, zile roho zitaingia katika miili hiyo. Fayuhyawna biidhnillah, watahuishwa kwa idhni ya Allah. Thumma yasiruna ila almahshar, kisha watakwenda katika ile ardhi ya mahshar ambayo watakusanywa watu wa mwanzo na wa mwisho. Waminhum man huwa muwakkalun biqabdhi alarwah, na kuna katika malaika mwenye kuwakilishwa kwa kushika roho, kuchukua roho. Inda nihayati ajaliha, wakati wa kumalizika umri wake roho hizo. Wa huwa malakul maut, na huyo ni malakul maut. Qala ta'ala kul yatawaffaku malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. وما هو أعوان من الملائكة هو ملك الموت أنا وسيديزي كتك ملائكة وله أعوان من الملائكة ملك الموت أنا وسيديزي كتك ملائكة توفته رسلنا وهم لا يفرطون يعني أعوان ملك الموت هاني وسيديزي وملك الموت kuyo malakul mauti anawasaidizi na ndio maana watu wanakufa hapa kule ulimwengu mzima watu wanakufa eh wengine wanakufa kwa pamoja sasa wale wasaidizi wanakuwa wanachukua zile roho za wengine wasaidizi wa nani malakul mauti ومنهم من هو مؤكل بالأجنة في الأرحام يعني katika kuna katika malaika mwenye kuwakilishwa kwa ajina yani watoto walioko katika mifuko ya uzazi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك مجاوينو لنكسانيو مبللاكي كتك تمو لماماكي kwa muda wa siku 40 ni nutfa tone lile la maji ثم يكون علقة kisha anakuwa ni pande la damu مثل ذلك kama hivyo ni siku 40 nyingine thumma yakunu mudghatan mithla dhalik kisha anakuwa ni pande la nyama hivyo hivyo ni kwa siku 40 nyingine thumma yursalu ilayhi almalak kisha anapelekiwa malaika yule mtoto baada ya siku ngapi hizi 40 mara 3 120 baada ya siku 120 pale ndio tayari umbile la mtoto limekamilika malaika anatumwa pale na kumtia roho na kumwandikia matamshi manne fadhali Allahu a'lam.